Hello! Halloj! Så här är vi igen! Woo! Och det här är avsnitt nummer 5! 5! Halvvägs igenom. Yes. Så jag tror att det var Sofa som fick en kommentar på sin blogg. Ja. Och att ni båda verkar ha tillbringat ganska mycket tid på sjukhuset. Att kan ni berätta lite varför och sådär och så vidare. Vad vi har hamnat in för. Ni. Såhär mentalsjukhus. Skämt och sido. Okej, så Sofia, vill du börja med din historia? Eller ska jag börja? No, jag har varit... jag har varit på 9 operationer. Och så har jag varit en gång sådär annars på sjukhus. När jag fick hjärnhinneinflammation. Mm. Det var några av de värsta sakerna som jag har varit med om i mitt liv. Fy. Och sen... har jag varit sådär som liten så har jag fått så här tuber i öronen, vet du. Såna har jag måste sätta 2 gånger och ta bort dem också. Men det är nu inte sådär hemskt. Det är bara för att jag får så lätt öroninflammation. Men ja. Hur många gånger har du varit? Jag kan snart gå in på det här. Jag vet inte alls hur många gånger jag har varit på sjukhuset, för jag har nog varit jäkligt många gånger, att jag håller inte på det sättet räkning. Men att för största delen, eller så där, flesta gånger har det varit på grund av min magsjukdom. Och jag kommer berätta om det senare. Och sen har jag nu hela tiden varit tidsamt ett för något annat. Att jag, för liksom min magsjukdom, jag kan säga det nu, att min magsjukdom försämrar mitt immunförsvar helt jättemycket. För som ganska många säkert vet så är en stor del av min immunförsvar i magen. Och när min mage inte riktigt fungerar som den ska, så är immunförsvaret också helt shit. Så jag får jätteofta liksom andra sjukdomar på köpet. Och andra problem på köpet. Blä. Men ska vi gå in på det här? Det här blir lite en dyster podd. För det här, ja, det här blir nog lite en dyster. För att det är ganska allvarligt ämne. Men när ni ändå liksom, folk har också frågat om det, om min blogg, om jag kan berätta lite mer om det. Så det är annars bara. Så då kan man ju lika gärna göra en podd om det. Eller ett avsnitt. Så vill du berätta lite djupare om så här största orsaken varför du... No, jag har en genetisk, jag tycker inte om att kalla det sjukdom, det låter så allvarligt, men att, ja, det är genetiskt och det är väl ganska, vad heter rare? Ovanligt. Ovanligt, ja, att det var väl, jag tror att jag var någon gång med i någon undersökning och det var en annan familj i Finland som hade det här. Hello. Och det liksom går ut då på egentligen att jag får extra brosk/benknölar lite här och där. De borde nu ha slutat komma för att jag har slutat växa. Men de verkar inte göra det. Och inte är det på det sättet farligt att de kallar det godartade tumörer. Vilket låter helt brutalt hemskt. Men att inte, jag har nog massor. Men att det är först... Nej, jag sätter bort den egen fans. Så är det för hemska. Det var en fake. Ja, ja, men det här... att det är liksom att inte behöver jag göra något åt dem så länge de inte tar ont. Men att jag har just haft jättemycket runt knäna. Och så hade jag ju nyligen i axeln. Så det är sen då de blir för stora eller trycker på någon nerv eller någonting sånt här. Så då måste jag bara få ta bort dem. Och ibland så har det nu blivit lite komplikationer. Så att känslorna far lite här och var för ett halvår. Och en sån här, ja, min första operation gick det. Jag hade... Hur gammal var du då? Vad var jag? Det var, vi kollade just på det där albumet. Jag tror jag var 10 eller 8, 12. Några av dem där. Så då hade jag en sån där knöl vid revbenet sådär att det riktigt stack ut. Oj, herregud. Jag var på dagis. Och sen den här läkaren som skulle ta bort det. Så hon hade ju då inte tappat den här knölen i min lungsäck under operationen. Så jag vaknade med en sån här slang utifrån. Jag var ju så liten så jag fattade ju någonting. Men att det hade ju kommit i hål. Oj, herregud. Så de måste liksom... Ja, så jag har haft lite otur att jag räknar 2/3 av mina operationer så hade gått någonting fel. Och det är nog ganska sådär det är ganska att det är ganska mycket. Men att inte hade nu varit något desto mer farligt att just... ena knäoperationen så försvann känseln på huden från knä neråt till ovanför foten för ett halvår. Och sen nu min den här senaste på knä så har jag en sån här ruta bredvid mitt R som läkaren sa att jag antagligen aldrig kommer få den tillbaka. Vad är det? Här. Känner du det här? Nej. Oj herregud, jag känner på hennes knä just nu. Ja. Okej, vi gör ett test. Blunda. Okay. Hur många fingrar har jag på ditt knä? I don't know. En. Två. Okej, okay. Där var det bevisat. Ja, och så har de försökt fixa. Jag har ett snett finger också som... Det kom en sån här buckla dit när jag höll på att växa i mammas mage. Så mitt finger växte snett. Så det har de försökt fixa också två gånger. Men de har inte lyckats. Så jag ser fortfarande ut som kapten Krok. Oj gud, så jag blev mobbad för när jag var liten. Ja. Horrible stories. Ja. Mm. Och det är det värsta, för jag och Safa har liksom varit i samma friidrott när vi har varit några 7 år. Mm. Och det jag minns liksom var det där fingret. Och det är så jag liksom alltid minns henne. Exakt. Det låter jätteelakt, men barn är ganska brutala. Jag vet. Det är ju så. Men, ja. Ja. Men sådär, så det allting börjar sådär, eller de här knälarna börjar komma just när du var 10-årsåldern. Alltså helt. Men nu har de ju alltid funnits där. Yeah. Men att de här var ju just sån här. Och jag visade det här jättestören när jag inte ser. Men att jag hade på båda sidorna på revbenen så hade jag riktigt såna utstickande. Yeah. Så de måste ju ta bort. För att jag kommer ihåg att när jag var på dagis så höll vi på att leka någonting. Och så typ sådär semifölja. Och så tog det i. Var de redan där då på dagis? Ja. Okay. De var ju liksom så. Jag föll. Och så vet du. Aj, aj, aj. Ja, det tog nog ganska pippi. Yeah. Så... Ja. Mm. Nå, jag kan berätta om min sjukdom. Ja. Så när jag var liten hade jag, fick jag astma och sånt där. Och sen har jag en massa allergier som har komplicerat livet ibland. Men det är nu inte något sådär. Alla vet vad astma och allergier går ut på. Mm. Det är helt lugnt. Men sen när jag var liksom, när jag var 9 år. Så var vi i Brasilien tillsammans med min familj. Och sen liksom där så jag började må jätteilla där. Och jag fick sådär blödningar. Och sådär rippe, alltså diarré och allt sånt där. Och jag bara mådde jätteilla och hade ingen energi. Men vi trodde ju såklart att det var liksom en matförgiftning eller något. Att inte vet du, tänkte vi att det var något paha. Mm. Att det var ju, vi var ju utomlands, så att sånt händer ju. Yeah. Men och sen när vi kom hem så slutade det helt och vi liksom brydde oss inte desto mer om det. Men sen typ 2 veckor senare, när jag var på ett läger på sportlovet, så började sådär samma sak hända. Och jag, alltså det började i början av lägret och det där lägret var typ 1 vecka långt. Men jag kändes ju liksom jättemycket över det. För att det är ju sån där, inte det är ju ett tabuämne. Men du vet ni vet ja. Barn, att inte, jag vågar inte säga till någon. Så jag höll det på liksom, det sätter hemligt. Och sen när jag kom hem så sa jag inget till mina föräldrar. För jag liksom, jag vet inte varför jag inte sa det. Men jag bara inte sa det, jag vet inte om jag vet inte. Men sen sådär, min första natt hemma, så på morgonen. Så jag och mina föräldrar delade en rum då. Men vi hade så en stor garderob däremellan. Så det var ändå som 2 skilda rum. För den här rummet var så stort. Men vi delade rum så liksom. Och mitt rum var sådär mer inåt. Så att för att gå ut ur rummet måste jag gå igenom mina föräldrars rum. Så de märkte på morgonen att jag var hela tiden på vässan. Och jag sprang hela tiden dit. Och jag var på vässan 20 gånger under 2 timmar. Och sen var mina föräldrar sådär att okej, Sofia, vad är det? Sen sa jag. Och sen åkte vi in till akuten eller barnakuten med min pappa. Och sen sa de just att vet du, vi måste lägga in dig en natt på sjukhuset. Och den ena natten slutade jag att det var 8 nätter. Det var din första gång, va, som det där? Som jag låg på sådär så. Eller det var första gången jag var sådär sjuk. Att, och sen förstod, eller de trodde att det var något, jag fick i Brasilien. Ja. Så de vet du, isolera mig. Va? Att jag fick inte gå ut ur det där rummet. No, och mina föräldrar fick nog komma på besök, men jag fick inte gå ut i korridoren eller något sånt. Men det där rummet var jättestort och det fanns TV och plekor och allting. Så det var helt nice. Men sen var jag nu i alla fall där och sen gjorde de en massa undersökningar och tester och allting. Och sen kom de sen fram till att jag hade den här ulcerös kolit-sjukdomen. Och det är då en tarmsjukdom i tjocktarmen. Och det är så här infektionssjukdom att jag får liksom sår på det sättet. Mm. Alltså inte vet jag hur jag ska förklara det. Men sen så, jag fick den när jag var 9 år och de sa att jag kommer troligen ha det resten av livet. Och så där typ varannat år eller vart 3 år så får jag liksom på så här undersökning att de sätter upp en kamera i mig för att kolla så att han måste ta min tarm och så tar de så här provbitar och då blir jag oftast nersövd så jag räknar lite som så här operations eller det är så här kirurgisk undersökning kan man kalla det. Så ja, så det är en orsak varför jag lägger mest på sjukhus och sen är det ju alltid, sen har jag liksom regelbundna läkarkontroller och att jag ska regelbundet ta blodprov och allting och jag äter nog liksom medicin för det att just att äter du sådär dagligen? Ja, jag äter 5 tabletter dagligen. Okay. Jag tar 3 tabletter på morgonen och 2 på kvällen. Men sen när jag blir sjukare, eller när jag blir sjuk så måste jag liksom öka dosen. Och just när jag blir, den här sjukdomen är så här stressrelaterad. Att alltid när jag blir stressad blir jag sjuk. att det är helt jättestörande för jag var sjuk hela skrivningarna också på grund av sådär. Det är jättejobbigt. Och direkt just som jag också tidigare berättade att om jag blir jättesjuk så måste jag börja äta kortison att jag har gjort 3 gånger nu. Sen jag var 9 år, alltså under 10 år. Alltså under 10 års tid så har jag ätit kortison 3 gånger. Och det har ju jättemycket biverkningar som jag just har berättat om på min blogg också. Att senast gick jag just upp 8 kilo och bara drömde en massa mardrömmar och hallucinera och allt sånt där. Att det är nu inte kiva. Nej. Men det är lite sådär, eller det är nu faktan eller sådär om min sjukdom. Ja. Men hur skulle du liksom säga att Sofia, tycker du det här har påverkat ditt liv? Eller såklart har det påverkat. Ja. Men på vilket sätt har det påverkat? Har det gjort att du inte kan göra vissa saker? No, det är ju just det att jag har ju liksom, no, nu så ser människor inte på mig som en sån där flicka som håller på och rör på sig hela tiden. Men när jag var liksom yngre så jag hade ju jättemycket att jag liksom höll på med fotboll och truppgymnastik, så det var ungefär liksom 5 dagar i veckan ändå, hela tiden liksom, med allting, och jag älskar ju det, jag fortfarande älskar att dansa och liksom jag sprang ju jättemycket och allting, så på det sättet suger det ju för att mina knän liksom fortfarande håller in fast jag har opererat dem. Du klarar inte 3-4 gånger. Ja. Att det liksom, det finns ännu några bucklor där kvar som tar i, att jag kan nog gå. jag kan gå. Men att sen, och nu kan jag jogga en stund, men att sen efter liksom 10 minuter ungefär så börjar jag känna av och det liksom blir jätteobehagligt och och min pappa har, alltså jag har fått det av min pappa, så han hade också, så har 2 av mina bröder, så en har sluppit undan. Ja. Så det här, så han hade, och det var ju när han var typ 18, så han hade haft en sån här knöl i sitt knä och den hade liksom lossat från sitt fäste. Oj, herregud. Så den hade liksom, vet du, varit lös där vid knäskålen. När jag nu, medicinen eller tekniken har ju gått så mycket framåt nu, men att då var det ju liksom så här, så jag är alltid rädd för det, att när det börjar ta ont, att vad om det nu lossar därifrån, fast det nu absolut inte gör det. Ja. Men ändå att det är nog liksom, men på det sättet så måste man ju också tänka så att det är inte något desto värre. Mm. Att det är nu bara att ta bort sen när de kommer och ja. Men hur känner du liksom när du ändå har ganska mycket synliga ärr på det sättet? Sådär att känns det sådär att eller hur känner du när folk frågar om det? För att du får ju ganska mycket frågor om dina ärr. Jo. No. Att känns det helt okej eller är det jobbigt att tala om? No, det beror på helt liksom. Just nu till studenten så var det jättejobbigt att jag har mitt det här ärre från min senaste operation på knä, så det är jättesynligt fortfarande. Mm. Att det är liksom så här lilaaktigt. Så det försökte min mamma var ju nog till apoteket och hämta sån här make-voiden som ska täcka liksom ärr. Nå, inte funkar det ju heller. Mm. Så det hade jag nog lite ångest för, att det var liksom min dag sådär att man ska se perfekt ut och sen men att, no jo, som jag skrev i det där, no men det finns inte på min nuvarande blogg, men jag skrev ett inlägg om komplex på Blogspot och att det är antagligen liksom jag som ser dem mer såklart än alla andra. Ja. Men att, men det är nu bara som det är, att inte har jag nu svårt att tala om det på det sättet, att de flesta som jag känner så vet ju nog om det här eftersom jag har liksom sprungit i sjukhuset sådär varje år en gång. Yeah. Men det här, ja, inte det nu sen egentligen så kiva. Nej. Att, ja, nu blir man ju förhindrad varje gång liksom att ja, nu har du 3 månader att du får inte springa. Japp, okej. Okay. Vad ska vi göra nu då? Men det är nu bara man får ta det som det är. Ja, ta det som det kommer. Mm. Ja. Men jag ska ju säga att liksom, på det sättet, alltså jag har det att när jag vet att min mage mår bra så känner jag inte av sjukdomen. Men sen liksom när jag är sjuk så är som jag nu skriver att varje dag är ett på riktigt rent helvete. Mm. Att man, eller liksom sådana som inte har det så kan inte, vet du, på det sättet, eller det är ju som med allting, att om man inte har gått igenom det själv kan man, inte, kan förstå. Man inte förstå. Yeah. Och det är just också, eller för mig känns det jättefrustrerande. För det känns sådär, bara för att man inte, man ser ju inte på mig att jag är sjuk på det sättet. Att inte ser en människa, vet du, mig på stan som, vet du, att oj, hon är sjuk. Att det känns liksom att jag inte vill att alla ska gå runt och tycka synd om mig eller något. Nä. Men ibland, vet du, skulle jag vilja att folk kanske, no, inte tänker på det mera, men sådär, vet du, har, ibland känns det som att folk inte har förståelse för det. Sådär. Och nu låter jag värsta som värsta offret. Men förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår nog helt. Alltså där, jag vet inte, för att just när jag är, de dagarna som är sämre dagar för mig, så är jag ganska tystlåten. Och jag är ganska sådär, vet du, eller sådär, för det tar sån energi av mig. Så jag kan inte liksom vara mig själv. Och det är som att vissa inte alltid förstår det. Så det känns lite sådär, fatta. Ja, alltså när jag förstår exakt, för att vissa människor kanske tror att för att jag har varit på så många operationer att det har blivit liksom sådär, det är ingen big deal. Nej, att man vänjer sig. Att det är lugnt liksom. Men man vänjer sig aldrig med det. Nej, exakt. Det, det är jobbigt varje gång. Ja, eller så klart är det ju jobbigaste första gången. Ja. Sådär, men att på det sättet vänjer man ju sig att, men nu känns det ändå liksom jobbigt. Mm. Ja. Det är liksom, inte det någonsin kiva att bara fara dit och sen bara, ja, nu ser vi ner det, nu får du lite nålar hit och dit och ja, när någonting kan nog gå fel, men det är helt lugnt. Ja. Ja, att jag förstår helt. Och sen just också att det påverkar mitt liv på det sättet att, att min mage är liksom jätteuppsvullen jätteofta. Mm. Att sådär, att hur mycket jag än tränar och hur bra jag än äter, så är liksom min mage uppsvullen. Och det är underligt, eller det är störande, för jag har ganska smala ben och jag har smala armar, tycker jag själv. Ja. Och då känns det liksom att, att, för jag har, som jag också har sagt tidigare, så har jag fått jättemycket kommentarer om min kropp och sådär, jävla kommentarer. Mm. Så då känns det sådär att jag tränar helt jättehårt och jag äter rätt, att jag kan inte göra något åt det. Att det är liksom medicinerna som gör mig uppsvullen för att min mage inte funkar på rätt sätt. Mm. Och det är just också att, att min kropp klarar inte på det sättet av alkohol så bra. Eller min mage är jättekänslig mot alkohol. Yeah. Att såklart stör det, för jag vill ju, eller jag älskar ju liksom att gå ut och dansa med mina vänner. Mm. Och jag är nu, alltså nu kan jag gå ut utan att dricka. Men såklart vet du. No, men man tar nu en drink här och ja, där. Och... Då, alltså jag var nykterist eller vad jag ska kalla det. Då på vintern i ungefär, jag drack inte på ungefär 4 månader. Aj mio, jag läste, det var därifrån jag har fått det där att Sofia sån där som inte festar. Ja, men det var just det för att jag liksom drack inte på 4 månader och jag mådde mycket bättre under den tiden. Och jag skulle vilja liksom göra det till en livsstil. Mm. Men sen är det det att liksom, det just nu tror jag inte jag kan det för att jag är 18 år och vill leva mitt liv. Ja, och det är sommar. Exakt. Och det låter kanske, nu kanske jag låter på riktigt helt jättedum i huvudet. Men det bara är så, jag kan inte liksom neka att det är svårt att inte dricka, speciellt när man är ute med kompisar och alla andra gör det. Wow! Jag har fått mina foton från min fotografering. Ah, så det by the way, why? Ja, sorry. Yeah, okej. Okay. No, i alla fall. Men, men inte på det sättet annars påverkar. Eller såklart eller det påverkar ju min vardag alltid, för jag måste ha mediciner och jag måste minnas det. För ibland är jag jätteglömsk. Och såklart liksom, ja, på det sättet inte lever jag i rädsla. Men om man inte tar hand om den här sjukdomen och det går liksom jättelångt och man blir helt jättesjuk och ingenting hjälper, så finns det liksom att cancerrisken ökar helt enormt. Så nu är jag liksom... Inte jag nu rädd för det, men jag minns det där när jag var typ 13-14 så visste jag inte. Och sen hade jag skit i att ta mina mediciner typ ett halvår. Och sen sa min mamma det. Att vet du, alltså jag grät. Alltså jag grät liksom, jag kunde inte sitta och gråta, jag minns det. Att vet du, jag vet inte, men inte kan man ju tänka på sånt. Nej, exakt. Att inte kan man gå ju runt och tänka på sånt. Och det är ändå så ovanligt liksom att det skulle hända. Ja. Eller, det är inte sådär någon jättestor risk. Ja. Men på det sättet så... Tycker jag ändå liksom att okej, okay, det här låter jätteklisché och sådär. Att, men att det är jättebra för oss att vi bor i Finland. Ja. För att vi har ändå världens bästa läkare. Ja. Och det syns nog också som, liksom, jag är jättefascinerad av den här utvecklingen. Liksom medicinska utvecklingen. För att just om jag tittar på mina första R och sen mina nyaste. Det är så stor skillnad att... Att vissa så har jag, som här, Sofie ser, så har jag sån här fina, det ser ut som en ödla som har liksom fötter. Lite som en 1000-foting. Ja, och sen vissa är liksom att de syns knappt alls mer, typ de här. Ja. Liksom och allting. Ja, att det är nog stor skillnad. Ja. Och sen också ska jag säga att till exempel är jag så glad att vi bor också i Åbo när det finns ett universitetssjukhus. Mm. Och det så, finns så mycket sjukvården då i Åbo att det finns de som klagar mycket på sjukvården. Men sen sist och slutligen har vi mycket bättre än vad de har i andra länder. Ja. Och just det där att om man jämför med Österbotten. Så där finns det typ en specialist på den här sjukdomen jag har. Eller i Vasa. Och liksom de har inte samma kunskap. Jag vet folk i Vasa som har den här samma sjukdomen som mig. Och de är inte alls i samma skick som mig. För att de har inte fått samma vård som jag. Ja. Att det är ju nog, vet du, jag har ju jättetur nu också. Och jag har fått jättebra vård. Jag har gått hos jättebra så här tarmspecialister. Mm. Att nu är jag lite sådär i så här... skeden och jag inte har någon läkare för att jag har blivit myndig. Och jag borde liksom bli flyttad till vuxenavdelningen. Men var du senaste gången på en avdelning eller? Ja, det var förra sommaren jag senast var inne. Okay. Det var just före min... Det var då, minns du när du hade den där festen här på er gård? Jo. Så minns du att jag får tidigare för jag ska till sjukhuset nästa dag? Okej, okay, du kanske inte minns så långt. Men... Ja, just det. Ja. Ja, så vad heter det? Faktiskt, ja. Ja. Så jag har inte nu fått någon läkare eller något. Men det löser sig säkert. Nej, jag har faktiskt, jag har nog haft ett antal kirurger. Yeah. Men den som jag har nu så tycker jag om jätte... Han bor faktiskt i Hirvensala. Okay. Jag har sett honom i butiken här. Men han är jätteduktig. Han är liksom helt sådär... Han är jätterakt på sak. Han har... Mocka. No, inte han... Han har inte liksom... Vad heter det på svenska? Mocka. Alltså... Fejla. Gjort misstag. Misslyckats. Ja, han har inte misslyckats någon gång. Mm. I de här grejerna som jag har haft. Och han liksom just bara sådär att om det kommer någonting så då ringer du hit och så tar vi bort. Att jag har också på det sättet haft jättetur att de där väntelistorna är ju helt extremt långa. Yeah. Men att jag har nog för det mesta fått liksom ganska snabbt att jag kommer ihåg nu när jag var yngre så jag hade varit på en sån här läkarkontroll och så tog de röntgenbilder och så fick jag få på operationen en vecka senare. Ja. Men jag tror också det var för att vi skulle få typ på någon resa eller något. Ja, så det var det liksom så akut på det sättet. Men att det är ändå skönt liksom för att nu har jag någon gång ändå fått vänta typ att det är sådär att jo, att när du får nästa år liksom tid. Ja. Och det är ju liksom bara jättejobbigt när man har ont och Yes. Mm. Men vad var det jag nu tänkt fråga? Oj, nu blåser det jättemycket. Mm. Ja, vi bandar nu in 3 poddar sådär, på samma gång. Yeah. Så vi är nu fortfarande ute på Sofias gård. Yeah. Som förra gången. Exakt. Men vad är det där så det kan blåsa lite. Men det är skönt att sitta ute när det är sommar. Yeah. Fast nu är solen i moln. Men... Det är skönt. Ja. Det var helt jättevarmt. Ja, tillbaka till ämnen. Mm. Ja. Vad har du annat? Har du liksom... Är du annars sådär, om man inte tänker på den här sjukdomen, så är du ofta liksom sjuk, typ har behövt antibiotika och kurer och... Ja, alltså det är helt löjligt på riktigt. Affär! Ja, alltså det är helt löjligt. Jag har haft jättemånga... När jag var, speciellt när jag var yngre så jag har haft jättemycket problem med näsan som jag faktiskt har blivit opererad för. Va? Ja, jag har liksom... Jag har typ kronisk... Jag har liksom kronisk bihåleinflammation. Och jag har typ ätit antibiotika för det typ... Alltså jag har ätit helt jättemånga antibiotika och det hjälper inte. Och de har liksom varit och tömt mina... De här bihålarna. Jag lovar jag har också för mina operation. Hela tiden. Och det hjälpte. Eller det hjälpte för stunden. Och sen liksom hjälpte det inte. Och, kan man inte göra det själv? Det finns sådana... Ja. Men ja. Det är såhär kannor. Ja. Det är jätteäckligt. Ja, jag kan tänka mig. Ja. Min mamma tvingade mig alltid göra det när jag var förr, men jag slutade göra det nu. Toffe sa att jag skulle göra det. Ja, alltså det hjälper nog, men det är jätteäckligt för liksom man sätter saltvatten i en kanna. Och så lutar man sådär. Okej, okay, ni kommer inte fatta nu vad jag förklarar för jag visar till Safa. Och sen liksom rinner det ut i andra näsborren. Och ibland liksom, om man inte helt snidon så kommer det i munnen det där saltvattnet. Jag hatar sådär, jag hatar det. Ja, och sen har jag varit inne just jättemycket. För just när den här magsjukdomen som jag sa tar ner mitt immunförsvar så blir jag jättelätt förkyld. Och jag brukar ta så här influensavaccinspruta en gång i året. Så, som förbättrar lite mitt immunförsvar. Och sen typ... Kan du se hur mycket vita prickar jag har på mina ben? Ja, här. Vad är det? Jag vet inte. Okej, okay. Yeah. Ja. Fascinerande. Ja, och sen typ... Och sen också just som jag berättade då... När jag hade typ en depression eller vad fan man kan kalla det då på våren... Eller i februari före skrivningarna. Yeah. När jag hade jättemycket problem med nacken och huvudvärk och allting. Så det handlar ju om så här spänningar. Mm. Som har kommit från nacken och gett mig helt för jävlig huvudvärk. Så då var jag jättemycket och då blev det magnetröntgen och vanlig röntgen och hela faderullan. Ja. Yeah. Just så. Ja. Jag har själv också, jag har under det här senaste året speciellt. Så jag har, jag kommer inte ihåg hur många antibiotika jag har varit på. Det är helt löjligt. Och det är så hemskt för antibiotika liksom, det tar ju 3 månader för kroppen att återhämta sig från antibiotika. Ja, och jag hade typ, jag tror att jag hade liksom, någon gång så fick jag genast ny för att den första hjälpte inte. Jag tror att jag hade 3 i rad och den sista hjälpte sen fick jag på nytt och då tog jag den där som hade hjälpt sen sista. Men den hjälpte ju såklart inte så sen måste man igen byta. Yeah. Så det var sådär never ending story. Ja. Jag och Sofia är ganska likadana när det kommer till det här ämnet, verkar det som. Ja. Men det är också skönt liksom för att just också, okej, jag har inget behov att prata om min sjukdom. Mm. Men kanske ibland så är det liksom skönt att jag vet att jag kan gå till Sofia. För att hon på det sättet, just som jag sa, att man förstår inte förrän man har gått igenom det. Och jag och Sofia går ju inte igenom samma saker. Men vi båda vet det att tillbringa mycket tid på sjukhuset, hur det är. Och sådär. Hur det påverkar. Vi brukar skoja med mamma att jag är stamkunder och att vi borde få några allennuxier. Ja, no, när jag var yngre så kallade vi sjukhuset mitt andra hem. Ja, samma. Att det är ju... Vad hemskt. Men tror du att det här, eller kommer det här liksom påverka dig hela ditt liv? No, det är just det att jag vet ju inte, för att jag, det här borde ju inte det förekomma något mer eftersom jag inte växer mer. Ja. Men att det beror också på att helt, just till exempel om jag skulle nu börja, det är ju säkert just för jag inte rör på mig så mycket mer som jag inte märker av dem. Mm. Lika mycket i alla fall, att om jag skulle börja göra något sådana speciella grejer, det där lät mystiskt, så skulle jag säkert märka och måste ta bort. Men att, ja, inte vet jag. Men hur det varit liksom för dina bröder som har haft det och din pappa? Så har de liksom... Jag har varit på flest faktiskt. Okej, okay, så du har liksom varit mest utsatt? Jo. Ja, men min äldsta bror så måste avsluta militären mitt i, för han hade en sån här jättestor på akillessenan. Och det tar ont. Yeah. Och så har han också haft en lika stor som en tennisboll här vid höftelåret. Ja, höftelåret. Så det här... Men har han ännu liksom problem med det? Nå, inte tror jag att han har haft nu. Hur gammal är han? Han är 20... Kvä? 23. Ja, 23. Nej, kanske förhoppningsvis så blir det så för dig också att du inte... Ja, jag hoppas nog. Ja. För de växer ju ändå längre, så man skulle ju tro att han skulle ha märkt av flera, men nu har han också varit. Ja. Men jag tror nog att, eller jag hoppas i alla fall, det som jag hoppas är att mina barn inte kommer få det här, för att jag vet att det inte är kul. Ja. Och att just om man är liten och liksom när man är, ja, och sen just på dagis så ser man att någon har ett snett finger eller en står så lite konstigt ut, så jättelätt så blir det sådär. Och det handlar ju inte bara om det, utan det är ju det att jag skulle aldrig liksom vilja utsätta mina barn för den smärta och allt det som jag har gått igenom. Och att må så jävla skil liksom. Det har gått från gånger då jag bara har liksom duggit på barnsgolvet och typ gråt. Jag har skrikit rakt ut för jag har haft så mycket sådär smärta, eller så haft så ont. Mm. Att inte önskar man ju liksom att någon skulle få det. Nej, absolut inte. Men min just sjukdom, så den är kronisk, så det betyder ju att, så att man liksom har den resten av livet. Men man kan operera bort sin tarm. Mm. Och så får man en sån här plastgrej dit istället. Så jag har nog liksom funderat att göra kanske när jag är vuxen, om jag har jättemycket problem. För att, att jag orkar inte äta liksom antibiotika eller kortison, just den där hemska medicinen, med några års mellanrum, att det är allt för jävligt och jag vill inte leva så. Yeah. Men sen det att det, om man opererar sig så måste man typ ligga i säng i ett år för att kroppen ska återhämta sig. Så det låter ju inte heller så lockande. Eller inte ännu i alla fall. You're gonna party with me, girl. Så, ja, det är lite sådär. Men om jag skulle sen bli jättesjuk så jag säkert göra det. Mm. Men inte vet jag. Det är helt vår framtiden. Och kanske liksom om 10 år kanske teknologin har utvecklats ännu mer. Att man behöver inte liksom ligga i en säng i ett år och bara... Jag vet inte. Det går nog så snabbt framåt det här. Ja, helt crazy. Men man tar en dag i taget och vi har ju klarat oss hittills. Men sen också ska jag säga att min är också genisk, den här sjukdomen. Att jag tror att min morfar har haft den och så har också min farbror den. Mm. Men han har inte alls i samma grad som mig. Att han har bara en liten del av tarmen. Att jag har liksom... Hela tjocktarmen. Vet du varifrån det har kommit då? No, yeah, sådär att jag har ärvt det. Men liksom varifrån började? För att jag har det att någon gång långt upp i mitt träd eller vad man ska ha det. Så har typ, jag tror att det är kusiner som har fått barn. Ja, det har varit för nära besläktat. Då hade det blivit kromosomfel. Ja. Nej, man vet nog något sånt. Och typ, den här sjukdomen är inte på det sättet liksom ovanlig. Eller det är typ, jag tycker det är 2000 kanske. Som får det varje år i Finland. Just det är väl helt, det är väl sådär perusmängd. Nå ja, nå inte det nu allt för många. Nej, men jag tycker det var 2000 läste jag i någon artikel. Och man vet inte alls liksom varifrån den har uppkommit från första början. För vet du, det har blivit mycket, mycket vanligare. Speciellt bland unga de senaste 30 åren. Att man stress. Ja, att man förstår. Ja, stress säkert. Men att just de håller på med så här jättemycket undersökningar. Att jag ska faktiskt någon dag få lämna liksom. För de vill ha sådana som har den här sjukdomen. Mm. Så att de kan ta liksom blod av dem. Och sen undersöka för att komma. Så jag hade nog tänkt vara med i någon sån undersökning. Ja. Ja. Men vi har ju gått en halvtimme. Det där får gå snabbt. Ja. Det går snabbt när vi vet vad vi pratar om. Liksom. Ja. Ja, okej. Ja. Ja, men nu fick ni veta något mer om oss två som ni kanske inte visste. Eller kanske ni visste det men inte så mycket om det. Ja. För det är inte något man liksom skriver om varje dag kanske. Nej. Inte tänker man på det varje dag. Men det är ju ändå en del av en. Exakt. Sig själv. Nå jo, men. Ja. Tack för oss. Exakt, tack alltså, för oss. Alltså de har början och slut allt sådär. Ja, ja. Okej, men hej då.